pe o salanga na melale lo na sansi yo ye okota monganga na ebi olukanga na limbo Teme makila ya mwana moto longa te O mwano yo, kifa kwa basala yo ninyo Mabala ebisi yo, suki sale lona kobo nanga Okende kena le kape, mwana koto mbonga Teme na teme, zoto ya mwana moto obanga te O mwano yo, kifa kwa balola motema Okure, okureke